أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورا سورة بني إسرائيل پنزل سم پارا آیات نمبر دے یوصل یو آخر رکو دو سور بنی اسرائیل سورة بنی اسرائیل کی اغا امور آغا ذکر کے چاگا سبب درادو دا عذاب گردی سبب درادو دا عذاب گردی دنیا کے یو شرک مستمرو سبب لنزول عذاب دویم انکار دا معجزاتو نو دریم استهزاء بالرسل او اخراج الرسل دې زینا استهزاء ذکر کئ چې چاټو کې کړي حق پرستو انبیا پورې نو دا سبب راتلو دا عذاب غوږی ٹھیک دی پاره واقعات حضرت موسی علی السلام او د بنی اسرائیل ذکر کئ چې بنی اسرائیل وګړه فرعونان موسی علی السلام پورې ټوکر وکړي نو تباہ او برباد شو او موسیٰ علیہ السلام اغا تعالیٰ لوی منزل دنیا و آخر کی نصیب کو تدے زینہ استحضاء ذکر کئی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسَایَاتٍ پَتَاقِ وَرْكَرِمَا مُوسَىٰ علیہ السلام تَنَحَ مُوجِزِ وَاضِحِ اِخْكَارَ فَاسْأَلْ بَنِي اسرائیل تَپُوْسُقَادَ بَنِي اسرائیلُنَا اِذْ جَاهُمْ کَلَ چَرَا مُوسَىٰ علیہ السلام دیتا فقال له فرعون نبيغت فرعون اني لاظنك يا موسى مسحورا بشكذو خامخا گمان کوم پتا اے موسی علیہ السلام د جادو کړی شوی ز پتا گمان د جادو کړی کوم شو شته جادو کړی موسی علیہ السلام ته جادوګر وې اغه نه معجزه چې قران ذکر کړي بعض مفسرین ذکر کړي چې دا حضرت موسیٰ علیہ السلام شپارس معجزے قرآن ذکر کری دی شپارس معجزوں کی یو دعویٰ چاگا غوٹا دا جب پرانستلو لکتواہا کی برا شعقتت من لسانی ادارنگی انقلاب دا امساو چداغی نمار جوڑی دلو دارنگی پیوزل تلقفو ها پیوزل غلب بانی تیرولو داغا امساگانو درسو دارنگی ید بیزا توفان ملخان القم ملسپگی الزفاد چندخان ادم وینی شق البحر دریاب شلیدل انفلاق الحجر ها آغا دکانی سرکیدل دارنگی شریدل کانی نا اوبروانی دل دارنگی وریز جوڑیدل امن و سروا راتلل دارنگی قادسالی دارنگی کموال دمیو ولقد اخذنا آل فرعون بسنین و نقص من السمرات دارنگی شپار سم موجزار طولو کے اہما او داغیر پاردیر سختوا چه دا غید مالونو نا گت لوٹی جوڑی دل اتمس علا اموالهم ربنات مس علا اموالهم وشدد علا قلوبهم حتی ایرهو العذاب الالیم دا شپالس موجزه قرآن دا موسیٰ علیہ السلام ذکر کئی چه دا اللہ ورکر ففرعون بجمان دور زدی و انادی جوڑ شئی و چاگت تکل قتل قال نبي فرعون موسى عليه السلام لقد علمت ما انزل هؤلاء تخبوي گندي راري گلي الله دي موجودولا ندي راري گلي دي موجودولا الا رب السماوات والارض مگر پان کې د اسمان نور زمکو دا معجزه هغه رب راځي ګریږي چې هغه پان کې د بارا او د حکتا بصائر دلائل د عبرت دلیدلو و انی لاظنک یا فرعون مسبورا ابشکد خامخا یقین کوم پتا اے فرعون مسبورا د هلاک شوی دلانتی ابن عباس مانا کئی دلانتی دحلاکشی مانا کرده ابن قطعبہ یا فیرون ہو مزبورا دلانتی دحلاکشی جتب لانتی تب حلاکشی فعرادا یستفزهم من الارض ارادو کل فیرون ایستفزهم چلری کی دیلرا اوخ کی دیلرا اوشری دیلرا دریزم کرمی سننا الله چکر اراده د دې وکړه نو فاغرقناه ومم ماو جميعا نو غرق ما غلرا اواچ دا سره ټول فاغرقناه ما غرق غلرا اواچ دا سره ټول ټول نیول وقلنا من بعدي فذالا كتانا بني اسرائيل تا اسكنوا الارض اسيغه پر ازمکه کې فاذا جاء وعد الاخره کله چې راشي وعد رستنه داخلت دا عذاب جئنا بكم لفیفا عرابول من تاسو غندو وبالحق انزلنا وبالحق نزلا او پرشتیا رالے گرے من دے قرآن کریم لرا وبالحق نزلا او پرشتیا اللہ رالے گلے دے لرا لگ لگ گورا دو ذرا رات لدو اسماننا دے قرآنو یو بالحق انزلنا او پرشتیا رالے گلے من دے قرآن کریم لرا دا عالم غیبنا عالم شهادتا آغازه چه آلتا فرشتی نشویت للی نو دا آغازه نمی آغازه ترولی گو چه آلتا فرشتی تلیشوی پا یوزل بانده و بالحق نزلا او پرشتی آرالی گلی اللہ دی قرآن لر لگ لگ دا عالم شهادتنا عالم دنیا تا پا درویش کالا کی دامانا رہا وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا ان دې لګلې مون تعالی را مگر زه ور کون کې ور کون کې ستا کار زیره دې او يرولي وقرانا فرقناه وانزلنا قرانا را لګلې ما قران فرقناه جدا کړې ما دې قران لرا د سر پاره تقرأه على الناس دید پارا چت اولولی دی قرآن لر پا خلقو علا مقسن پا مزا پا آرام بانده ونزلناه تنزیلا اور آرے گلے ما دیر را پر آرے گلو سرا ونزلناه تنزیلا اور آرے گلے ما دیر را پر آرے گلو سرا انزلنا قرآنا ما قرآن راولے گا بیمی جدا کدی لرا بیل بیل می کدی لرا نی تقرعو دید پارا می داری گلی جدا کدی میرے چیتا اولو لی دید را پا خلقو علا مقسن پا مزا پا آرام باندی پا مزا مزے پا خلقو لولا پا مزا مزے پا خلقو لولا تانی چی بیوش پا شبینہ کوا بیو گنٹا کوا ونزلناو تنزیلا اور آلے گلی منگ دید را پر آلے گلو وا امنو بی ایمان اورې په قران او کې ایمان اورې قران می دل را لګلې لتقر او چې دا ته په خلکو اولولې دل نو راغلې ته په اقتدار حاصل کې ته په اوټونه حاصلې مزه په کرسي په حاصلې ته په ختمونو مزه کې نن په خلکو مزه وکړې د پاره قران نه وا امنو بی ایمان اورې په قران او کې ایمان اورې الله تاسو نقصان زره نشره سوره ان الذين اوت العلم بشکا کسان چور کړي شی او علم من قبل مقدره ذو القران نا اذا يتلى عليهم يخرون للاسقان سجدا کلا چې لستی په دې باندې نو پریوځي دي په زونو باندې سجدن سجده کوونکی اوایده سبحان ربنا پاک دې رب زمنګا ان کان وعد ربنا لمفولا یقینا دا وعد رب زمن خامها کړی شوی و یا خیرن الاسقان او پریوز دی په زنو باندې ایب کون چې جاری و یزیدهم خشوع او جاته دی را خشوع عاجزی سوره چ قران بیانی دل عاجزی کار کی عاجزی بیانې او چې سړی په قران خو سوچ کوي کنه او په دې عمل کوي اوس ته ته قران بیانې بیا خپل بدعملیانې کوي نقصان نه کوي نو هغه ته قران سوې ځکه په قران باندې عمل نه کوي نو هغه ته تباہی سبب ده هغه ته پاره قل اعظم ایر شمات یاد او کړه وا ادع الله را مدد کوي الله الله او ادع الرحمن یا را مدد کوي میرا بان بادشاہ ادع الله او ادع الرحمن وا یا را مدد کوي الله یا را مدد کوي میرا بان بادشاہ ايم ما تدعو فله الاسماء الحسنى نو پکم یو نمونو چې را مدد کوي الله الله نو دا الله پاره دی نمونه خسته خسته چې په کوم نوم هغه را مدد کوي نو دا خسته نمونه دي وګوره که په بعضې علاقو کې د الله نوم مشهور نو خلکو به الله را مدد کاو په بعضو علاقو کې رحمان مشهور نو الله ته به اواز په رحمان باندې کاو ایم ما تدعو فله الاسماء الحسنى ها دا رنگی چې په کم یو نوم باندې الله ته اواز کې گناہوں دے زیاد شوی دی و یا غفار اغفر لے او بخون گیا ما تبخ نہ ہوگی یا ستار اس توڑ لی و لا تجار بسولاتے کا اما بزروالے کا فقبل دعا و لا تخافت بیا اما روالے کا فدے باندے و اتو بتغی اولٹوا فمیندنے کی سبیل الار درمیان والے کا و آیا لاکد حمدنو دے اللہ کا بادشاہ ندین یولای نائب ندین یولای نائب ولم یکن له شریکن او نشر دلرا شریک فی الملک په بادشاہت کې دلرا شریک نشته په بادشاہت کې ولم یکن له شریکن فی الملک او نشر دلرا بادشاہی ولم یکن له شریکن او نشر دلرا برخدار په بادشاہت کې ولم یکن له ولی من الذل او نشته دلرا معاون من الذل د کمزورتیا نه وکبره تکبیرا علوی بیان ولرا پلوی بیان ول سرا پدې آیت کې په مشرک باندې رد ده په نسواراو باندې رد ده په اهلی کتاب باندې رد ده په مجوس باندې رد ده ځکه بعض خلکو د الله په صفاتونو کې د الله سرا انبیاء علیهم السلام برخدار کړیو لکه عزیر علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام بعض خلقو دا اللہ پا سپتنو کی دا اللہ سلام نیکان بندگان صدار کریو لکه لات منات عوضا بعض خلقو دا اللہ پا سپتنو کی دا اللہ سلام نور و مخلوق برخدار کریو نو اللہ پاغی رد گئی چه زمان نائب نشتا ما سر شریک برخدار نشتا او زه کمزور اینیم او زما لوی بیانوا اول میود آئل الجنه حدیث کی چرا جی اول آغا سوک چرا بلی بشی جنت تا پورز دا قیامت کے آغا کسان بھئی چاگئی حمد ویلی دنیا کے فی سر رائی وزر رائی دا اللہ پر رضا کولو چا اللہ پر خوشالو کم حمدو چا الحمدللہ اللہ لوی انسان در آبانے کرے جو ما دی خوشالی را وستا آلو خوشحالی دی دین وا چو قرآن دی شورو کو چاہتا یا اخپلا زدکے یا بلتخے دین بلو خوشحالی نشتا یا پو غمونو کے تکلیفونو کے چا اللہ دامستا خواہ راستا ہما بانی امتحان دے مسائل اربعین کی شاہ ساق رحم اللہ ذکر گئی چو معشومانو تا تا آیات زدکے چو کلا پا خبر راشی خبر معشوم زدکے نو تا آیات پلن بے زدکا قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا نبي عليه السلام ما شمان دو عبد المطلب او دو بنو هاشم او تا دا خود ادا پی یاداو نو او دی صورت کے اغدرے والا کلمات رالل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الذي اسرى بعبده ليلا الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا وكبره تکبیرا سبحان الله الحمد لله الله اکبر و دې وجنه حدیث کې راځي چې سره د شپې ودګيږي په ذکر اسکار پاو دس باندې او بیا چې د سوا خم پاسيږي او را پاسيږي او دا کلمات وي ها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوه احنا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله اللهم اغفر لي بيوي دغه قسم دعا غالي الله زغه دعا وځه قبلوم او دا غین پس بیا د شپې عبادت او منځمو کی نو بخاری روایت ده چې دا غاغه منځم قبلوما الله دې زمون دعاګانې قبول کړي الله دې زمون په حال رحم وکړي الله دې نور باران لا صبر ورکړي څکه ډیر تکلیف دې خلکو ته روزګارونه کورونو کې هر چا ته تکلیف دې بار دن ډیر ډیر زیات تاوانو دې خلکو شو ډیر عذابونه راغل سیدابونه راغل د خلکو زمون کې دیوالونه آبادیان خراب شوي الله ته نور صبر ورکړي موږ سره درخواست کو موږ نور الله کمزور یو طاقت نشو لرلې کم دې کې ضرورتونه الله هغه کې وروا الله زمنګا د ماشومانو د زنانو د ټول الله زمنګ صحتونه نصیب کا منګلم صحت راګه چې کم بیماران دي هغه ټول له صحتونه ورکا چې چا څه قسم شریعت قاضی دی الله هغه تقاضه دا غي پوره کا الله چې زمنګ سره سوک د دین په کار کې سوک مرسته کوي او سوک یا الله ته د دنیا اخر خيستا کا الله زمنګ په حال باندې رحم وکا زمنګ په بچو باندې زمنګ مسلمانانو باندې الله د صحیح خلکو انتخاب وکا خلق له پولن کې دا خلکو اقتدار او مخ ته راولا چې هغه الله صحیح خديږي او د دین د پارخي د دنیا د پارخي د عوامو د پارخي الله موږ د غلط او شرونو د دین فروشانو خلکو نه وساته چې سبا موږ ته دین مخ ته کوي موږ ته کتاب مخ ته کوي او هغه باندې الله موږ دا خلکو د شرونو فسادونو مصیبتونو وساته الله زموږ په حال باندې رحم وکا الله زموږ دنیا اخر خيستا کا الله چې چا سقې زموږ شری باج ملګری زموږ جداغي کاروبارونه ولاړ دي داغه پیسې بندي د خلکو سره دعای غوښتي الله داغه کارونه وچلوا داغه بند کارونه روان کا الله مالو کې له خیر او برکت واچوا کاروبارونه کې له خیر واچوا چې کوم کسان دي یا الله زمنګ سره بیماران دي زمنګ کورونو کې ماشومان دي ناري نزنانا خپل بیماران دي الله موږ له صحت او نصیب کا زمنګ بندوبسو کا الله زمنګ دنیا او آخرت خوشاله کړي.